ये अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि वो तुम में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं हैं, बल्कि वो डरपोक लोग हैं।